สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่24พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ค่ะซึ่งเป็นการออกอากาศไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกนะคะและเทปนี้มาถึงการออกอากาศในค่ำคืนวันนี้ก็จะนำไปออกอากาศซ้ำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในเช้าวันพรุ่งนี้คือเช้าวันเสาร์ที่25พฤษภาคมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่พลาดไม่ได้ชมการไลฟ์สดในวันนี้นะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเราก็พบกันเป็นการไลฟ์สด เป็นประจำทุกสัปดาห์ใช่ เจ้าค่ะขุดเพชรในพระไตรปิฎก ใช่ซึ่งเนื้อหาในวันที่เรามาไลฟ์สดพูดคุยกันเนี้ย เจ้าค่ะ เพื่อจะมาก็อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรวมทั้งตัวเองด้วยทั้งคุณเตือนใจด้วยเนี่ยได้มาโฟกัสได้มาศึกษาได้มาทำความเข้าใจในแม่บทที่เป็นแบบต้นบรรจัดคำสอนเพราะว่าไม่ว่าจะครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ท่านจะสอนหรืออุบาสกอุบาสิกาท่านใดที่ท่านจะพูดอธิบายธรรมะเนี่ยก็ต้องเอาเนื้อหาที่มาจากในคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งหลักฐานอย่างเดียวเลยคุณเดือนใจที่ปรากฏมีอยู่ในเรื่องคำสอนเนี่ยก็คือในพระไตรปิฎกคือถ้าบอกว่าเราจะพูดถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางการปฏิบัติว่าคุณปฏิบัติได้จริงเองเนี่ยก็จะมีอยู่นะนั้นยกไว้แต่ถ้าบอกว่าในตัวบทเพียรชนะคำสอนเนี่ยจะต้องมีมาจากในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นจึงเป็นคิดว่าเป็นความสำคัญความจำเป็นในความที่ตัวสาวกหรือคนที่จะมาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยจะต้องมาเห็นเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาซึ่งในช่วงที่ผ่านมาตลอดเวลาที่จะมาจากรายการที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือตัวเองก็ต้องอ่านด้วยตรงนั้นตรงจุดนั้นจุดนี้เห็นความสำคัญในประเด็นข้อไหนเราก็นำมาพูดคุยกันทีนี้บางทีตัวเราเองเห็นข้อหนึ่งก็อาจจะเห็นไม่เหมือนกับคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นก็จึงว่าข้อไหนที่บางทีเราหลุดไปเนี่ยมันก็ข้ามไปมันก็ไม่ได้พูดถึงใช่ไหมล่ะก็จึงมีความจำเป็นว่าถ้างั้นเรามาศึกษาในพระไตรปิฎกชนิดที่บอกว่าลุยไปเลยลุยไปเลยไปทีละข้อเลยไปทีละหน้าเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งฟังที่ติดตามซีรีส์นี้เนี่ยคือเราศึกษาพระไตรปิฎกไปด้วยกันเอามันทุกเล่มเปิดไล่ไปทีละหน้าศึกษาไล่ไปทีละข้อนี่ดูมันกี่ปีเราจะเอาให้จบ5ปี10ปี20ปีเราถ้ามีเวลาเราก็ศึกษาทำความเข้าใจต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางข้อบางเรื่องบางทีมันอาจจะแบบยาวบางทีมันอาจจะสั้นอาจจะอุ้ยทำไมมันลึกลับซับซ้อนหรือสับสนหรือน่าเบื่อเราจะเจอหมดทุกอย่างน่าสนใจน่าติดตามขยายความพูดแล้วตอนหนึ่งก็ยังไม่จบอย่างเงี้ยก็จะมีมันเราไล่กันไปทีละข้อทีละเรื่องทีละเล่มจะสามารถทำให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวางอย่างตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในซีรีส์เล่มของอังคุตรนิกายจะมีคัมภีร์อยู่หลายๆเล่มเล่มที่เราเลือกมาศึกษาในคราวนี้ก่อนก็จะเป็นเล่มอังคุตรนิกายที่อยู่ในสุตตันตปิฎกสุตตันตปิฎกซึ่งในการศึกษาเนี่ยก็ไล่มาทีละข้อละข้อจนกระทั่งตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของอังคุตรนิกายที่เป็นเอตทัคควรรคคือเรื่องราวของเหล่าสาวกที่มีความเลิศในด้านต่างๆซึ่งอาตมาเนี่ยบางทีก็เลือกเฉพาะสาวกบางรูปบางองค์ทีนี้พอเรามาถึงจุดนี้ปุ๊บเราต้องออกทุกองค์ที่ท่านมีความสามารถหมดเลยอันนี้ก็จึงเป็นข้อดีซึ่งทำให้ตัวเองเนี่ยก็ได้ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็มีหนังสือดีๆของอาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างที่ท่านได้รวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆไว้ด้วยก็นำมาเพิ่มเติมจุดนั้นจุดนี้จากที่อยู่ในพระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นอังคุตรนิกายส่วนที่เป็นเอตทัคคะเนี่ยในคำอธิบายนี่ก็จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งคำอธิบายในที่นี้หมายถึงส่วนที่เป็นอรรถกถานะ อืมใช่ค่ะ ซึ่งความรู้ของเราก็จะก วางขวางขึ้นไปดูในส่วนอัตถกถาด้วยดูในส่วนพระสูตรด้วยบางทีดูเรื่องชาดกมาด้วยประกอบเราก็จะรู้ที่มาที่ไปรู้เหตุผลรู้อะไรบางทีเราก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าเรื่องนี้ขัดกับเรื่องนั้นเป็นยังไงอย่างตัวอย่างในวันนี้ก็จะมีจุดที่ว่าขัดกันอยู่หรือเอาจุดไหนเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันในวันนี้เราอยู่ในข้อ207คุณเดินใจท่านภิกษุที่ชื่อว่าสีวลีที่เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความเป็นผู้มีลาภเนี่ยลาภะเนี่ยมาจากได้การได้คือไม่ใช่เหมือนลาภเป็ดลาภหมูลาภเนื้ออะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงการได้มาซึ่งในความที่เป็นสาวก80รูปแรกที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันที่ว่าจะต้องตั้งความปรารถนามาก่อนตั้งความปรารถนาก็หรืออย่างตัวเราเองอ่ะสมมติว่าชาตินี้คุณต้องการอะไรบรรลุเป็นโสดาบันเหรอคุณก็ต้องตั้งความปรารถนาไว้อย่างเงี้ยนะแต่ความปรารถนาที่เราตั้งไว้อาจจะตั้งไว้เพิ่งจะเริ่มตอนอายุ40อย่างบางคนเริ่มตอน60ว่าฉันจะต้องเป็นโสดาบันอันนี้ก็ตั้งไว้ใช่ไหมทีนี้สำหรับคนที่แบบมองการไกลก็ว่าต้องการเป็นพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาไว้โอ้นี่ต้องใช้เวลามากก็ต้องเสียสงไขยแสนมหากัปเป็นอย่างน้อยอย่างนี้นะก่อนนั้นคุณต้องตั้งมาแล้วอีก16รวมได้เป็น20ถึงจะได้หรือถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องมีครึ่งหนึ่งของอันนั้นเรามี10ประสงไขยถ้าเป็นสาวกชนิดชั้นเลิศก็ต้องมี 100,000 กัปเป็นอย่างน้อยซึ่ง 100,000 กัปเนี่ยก็จะมาตกที่สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระบวกลบประมาณนี้นะซึ่งท่านพระศิวลีก็ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์เกิดเป็นพระราชาแล้วก็ได้พระพุทธเจ้าก็ได้ภิกษุเห็นภิกษุรูปหนึ่งที่มีความเป็นผู้มีลาภมากมีบุญมากก็เลยศรัทธาในภิกษุรูปนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังโอ้ก็ไม่เลยไม่ได้บรรลุธรรมเพราะว่าจิตคล้องอยู่ในภิกษุรูปนั้นก็จึงตั้งความปรารถนาในข้อนี้เอาไว ้ ทีนี้ถัดมาในชาติต่างๆอื่นๆก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจสำหรับท่านพระศิวลีก็คือในสมัยที่เกิดมาในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะก็พระพุทธเจ้าวิปัสสีในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยท่านเป็นคนมีความขยันทำงานแล้วก็ได้น้ำผึ้งได้น้ำผึ้งมาคนทำงานเนี่ยคือหมายว่าคือถ้าร่ำรวยจริงๆเนี่ยคุณก็ไม่ต้องทำงานเข้าใจไหมคุณก็แบบว่าไปเล่นไปนอนอยู่บ้านธรรมดาแต่ว่านี่คือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอันจะกินนะพูดอย่างนี้แล้วกันนะยังต้องไปทำงานอยู่แต่ว่ามีความขยันขันแข็งชีวิตนี่ก็เป็นไปโอเคมีวาระหนึ่งที่ในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีอุบัติขึ้นเนี่ยก็ชาวบ้านนี่ก็แข่งกันทำบุญกับพระราชาในทานที่เราเรียกว่าอาสาทิสทานเรื่องของอาสาทิสทานนี่คือทานที่แบบชนิดไม่มีใครเปรียบเดี๋ยวเรื่องนี้จะมีเป็นนิทานธรรมบทซึ่งเราจะเอามาเล่าให้ฟังในช่วงของนิทานพันนาในช่วงของวันศุกร์ในสัปดาห์ต่อๆไปที่ว่าจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกันกับท่านพระศิวลีในชาติก่อนนะที่พระราชาก็ทำบุญแข่งกับชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านชาวเมืองเห็นพระราชาทำจุดนั้นตัวเองก็จะเติมขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งวาระหนึ่งที่ทำบุญแข่งกันระหว่างชาวบ้านกับพระราชาเนี่ยพระศิวลีตอนนั้นเกิดเป็นคนที่ทำงานอยู่ในป่าแล้วก็ไปเก็บน้ำผึ้งมาน้ำผึ้งใหม่น้ำผึ้งเนี่ยจะมีอยู่สองแบบคุณใจคือชนิดที่เขาผ่านกระบวนการแล้วเขาผ่านกระบวนการแล้วก็คือเอาตัวน้ำของมันเนี่ยนะออกมาจากรวงของมันเขาจะมาปั่นใช่ไหมกรองแล้วก็มาใส่บรรจุขวดนี่คือเขาเรียกว่าน้ำผึ้งที่ผ่านกระบวนการแล้ว โอเค กับแบบแรกก็คือน้ำผึ้งดิบคือแบบที่สองน้ำผึ้งดิบน้ำผึ้งดิบก็คือคุณมาจากต้นเป็นยังไงมาจากรวงมันยังมีกิ่งไม้ติดอยู่เนี่ยเราเรียกว่าอันนี้คือเป็นน้ำผึ้งดิบ เจ้าค่ะ อันนี้คือของแท้นะคือถ้าของปลอมเขาก็จะมีกรรมวิธีนึกถูกไหม เอาของแท้ๆเนี่ยน้ำผึ้งดิบปรากฏว่าในการถวายทานครั้งนั้นของชาวบ้านเนี่ยก็ขาดน้ำผึ้งดิบขาดน้ำผึ้งดิบทำไงเนี่ยโอ้ไม่มีทานของเรานี่มันจะหย่อนกว่าของพระราชาเอางั้นพวกเราต้องไปหาน้ำผึ้งดิบมาให้ได้ เจ้าค่ะ ปรากฏว่าคาถาชายในนี้คือท่านพระศิวลีในการก่อนเนี่ยท่านก็ถือน้ำผึ้งดิบมาเก็บมาแล้วคิดว่าจะมาฝากหัวหน้าหมู่บ้านหรือว่าญาติมิตรพี่น้องที่อยู่ในเมืองระหว่างทางถือมานี่คนที่เขาจะไปหาน้ำผึ้งดิบเนี่ยเขาก็มาเจอคาถาชายในนี้พอดีเอางั้นจะขอซื้อน้ำผึ้งดิบอันนี้ซึ่งน้ำผึ้งดิบเนี่ยมันเป็นของป่าคุณจะเก็บมาเนี่ยในสมัยนั้นของป่านี่ก็ไม่ได้ค่อยมีค่ามีราคาอะไรมากเผื่อคุณก็ไปหาได้ง่ายๆปรากฏว่าเขาก็เลยจะขอซื้อน้ำผึ้งดิบจากนายคนนี้ว่าขอซื้อเท่าไหร่เอาบาทหนึ่ง เจ้าค่ะ บาทหนึ่งมันเกินไปนะเพราะว่าของจริงๆอันนี้มันเป็นของฝากของอะไรเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้น่าจะถึงบาทหนึ่งก็ได้วันหนึ่งกะหาปณะเนี่ย เจ้าค ่ ะ ไอ้คาถาชายในนี้ก็เลยบอกว่าจำพวกหมอนี่นี่มันคงจะร่ำรวยมากเรายังไม่ขายมันหรอกเราโกงราคามันซะหน่อยหนึ่งคิดว่าอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ บาทเดียวก็ไม่ขายเขาก็เลยยื่นให้2 บาท 2 บาทก็ไม่ขาย4 บาทไม่ขาย10 บาทไม่ขายพันไล่ขึ้นจนถึง1,000 บาทเนี่ยอุ้ยน้ำผึ้งอะไรรวมผึ้งกันนี่ของมันไม่ได้จะมีค่าอะไรมากปานนั้นไม่กี่สตางค์ทำไมคุณจะมาซื้อเงินตั้ง1,000 บาท ค ุณบ้าเลยไม่มีที่เก็บเงินก็เลยว่าเขาไปเขาบอกไม่ใช่กิจการงานในเรื่องน้ำผึ้งเนี่ยมีอยู่ก็เลยอธิบายให้เขาฟังอีตาคนนี้ก็เลยมีความคิดว่าโอ้ถ้าจะทำบุญถวายพระพุทธเจ้างานแบบนี้นี่ไม่คิดเงินหรอกแต่ว่าขอให้ได้ส่วนบุญด้วยได้ไหมนี่นะก็ประกอบปรึกษากับทีมงานแล้วก็พบว่าเอางั้นเราให้เขาร่วมบุญไม่ต้องคิดเงินก็ได้เพราะว่าด้วยผลบุญที่ท่านทำในชาตินั้นเนี่ยทำให้ในชาติต่อมาเนี่ยจึงเป็นเหตุให้ท่านเป็นผู้ที่มีลาภมากนี่นะด้วยผลบุญตรงของการถวายน้ำผึ้งดิบแล้วก็ในพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าวิปัสสี ค่ะ โอเคนี่คือชาติก่อนเดิมมา ของพระศิวลีนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆถูกต้องทีนี้นอกจากนี้บุญก็ทำใช่ไหมบาปก็ได้ทำเหมือนกันท่านนี่ก็ได้เคยทำบาปมาเหมือนกันเพราะว่าในสมัยก่อนๆที่เกิดเป็นพระราชาหลังจากที่ได้ทำบุญต่างๆเนี่ยก็ได้เกิดเป็นพระราชาทีนี้ตอนที่เกิดเป็นพระราชาเนี่ยก็ต้องสั่งการบริหารงานบ้านเมืองสั่งการบริหารงานบ้านเมืองมีอยู่วาระหนึ่งต้องยกทัพไปตีเมืองข้าศึกศัตรูยกทัพไปตีเมืองข้าศึกศัตรูขึ้นครองราชใหม่ๆหมายถึงว่ากษัตริย์อื่นๆที่เป็นเมืองอื่นๆที่เคยเป็นเมืองขึ้นก็แข็งเมืองขึ้นมาใช่ไหมตัวเองก็ต้องการขยายอำนาจก็ต้องไปยึดเมืองเขาจังหวะที่ไปยึดเมืองเขาปรากฏว่าเขาไม่ยอมสู้ด้วยปิดประตูเมืองอย่างเดียวสู้ก็ไม่สู้หนีก็ไม่หนีต่อรองก็ไม่ต่อรองคือใช้ยุทธวิธีป้องกันตัว เจ้าค ่ ะ ราชาองค์นั้นซึ่งเป็นพระศิวลีในการก่อนเนี่ยท่านก็ปิดล้อมเมืองเอาไว้ปิดล้อมอยู่7 ปีอะปิดล้อมอยู่7 ปีไม่ได้จะทำอะไรได้แล้วชนในเมืองเขาอยู่กินกันยังไงเขาก็ไปออกทางช่องประตูน้อยคือปิดประตูใหญ่4 ด้านเอาไว้ประตูน้อยๆเนี่ยคนก็เข้ารอบเข้ารอบออกเพื่อที่จะเอาน้ำเอาอะไรต่างๆมาสู่คนในเมืองด้วยตัวเองที่ว่ายังไม่เชี่ยวชาญในการยุทธ์ขึ้นครองราชย์นี่ก็ไม่รู้ยุทธวิธีนี้จนกระทั่งว่ามารดาของท่านเนี่ยเลยให้คำแนะนำในข้อนี้เอ้าต้องปิดประตูน้อยปิดประตูน้อยพอคนในเมืองไม่ได้ข้าวไม่ได้น้ำจากประตูน้อยที่เอาอาหารเอาอะไรต่างๆเสบียงไปส่งเนี่ยก็เดือดร้อนจนกระทั่งว่าข้าเจ้าเมืองตัวเองแล้วก็ยอมศิโรราชยอมแพ้ในตรงนี้นะเป็นกรรมนะคุณใหญ่ที่ว่าคุณไปบิดเบียนเขาอะพอไปบิดเบียนเขาเนี่ยทำให้ท่านนี่ตอนที่เกิดมาในชาติสุดท้ายกับแม่แล้วก็คือนางพระนางสุบาวาสาในชาติสุดท้ายเนี่ยเกิดมาในครรภ์ของชาวโกริยะโกริยะนี่ก็คือเป็นญาติทางฝ่ายมารดาของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีบิดามาจากชาวสักยะใช่ไหมคือท่านพระเจ้าสุทโธทนะพ ายมารดาเนี่ยเป็นชาวโกริยะคือพระนางสิริมหามายาใช ่ ยายของท่านฝ่ายบิดาก็คือท่านพระอานนท์เป็นต้นเนี่ยไล่ไปยายของท่านฝ่ายมารดาเนี่ยก็คือพระนางสุปปวาสามีท่านพระสิมลีเป็นต้นนี่ก็ไล่ไปทางฝ่ายมารดาพระนางสุปปวาสาเนี่ยเป็นเจ้าในฝ่ายโกริยะตอนตั้งครรภ์เนี่ยตั้งครรภ์7ปีอ่ะเพราะด้วยผลของกรรมที่ว่าใช่ไปเบียดเบียนเมืองอื่นเขาเนี่ยชาตินั้นตายไปตกนรกด้วยนะตายไปตกนรกทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งลูกด้วยผลกรรมที่ยังเหลืออยู่นั้นทำให้ชาติสุดท้ายของพระนางสุปปวาสาของท่านพระสิบลีตัวเองเป็นมารดาก็ตั้งครรภ์อยู่7ปีแล้วตอนที่ตั้งครรภ์อยู่7ปีเนี่ยถึงกำหนดคลอดไม่คลอดเอ๊ะทำไมยังไม่ออกก็รอไปอีกแพ้ท้องด้วยอะไรด้วยต้องบริหารกันอยู่ตลอด7ปีปวดหลังปวดเอวเหมือนคนที่เขาจะคลอดกันเนี่ยแต่อยู่7ปี ทรมานนะเจ้าค่ะ ใช่จนกระทั่งว่าจะออกแล้วน้ำอะไรต่างเคลื่อนแล้วลมต่างเคลื่อนแล้วจะออกยังคันนอนขวางอยู่7วันนอนขวางคันเนี่ยอยู่7วันจนกระทั่งพระนางสุปปวาสานี่คิดว่าโอ้ไม่ไหวแล้วฉันจะตายแล้วฉันขอยอมตายซึ่งเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปในรายการคุณเตชะจำได้ไหมที่ว่าพระนางสุปปวาสาเนี่ยระลึกถึง3 อย่างจึงทำให้อดทนต่อความเจ็บปวดในการที่จะคลอดได้คือลูกนอนขวางอยู่กลางครรภ์ของตัวเองเนี่ยช่องคลอดออกไม่ได้เนี่ยระลึกถึงว่าโอ้ยพระพุทธเจ้านี่อุบัติขึ้นนี่ก็เพื่อที่จะพ้นจากทุกข์เห็นปานนี้แสดงธรรมนี่ก็เพื่อที่จะพ้นจากทุกข์เห็นปานนี้เหล่าสาวกปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อที่จะพ้นจากทุกข์เห็นปานนี้เรานี่มีทุกข์มากเหลือเกินเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคำสอนระลึกถึงสาวกคือพุทโธธรรมโมสังโฆนั่นเองนี่น ะ ทำให้เธอสามารถที่จะแบบระงับอดทนอยู่ได้ตลอด7ปีแล้วก็7วันจนกระทั่งวันที่6วันที่7เนี่ยไม่ไหวแล้วขอยอมตายขอยอมแพ้ก็เลยบอกพระสวามีว่าเอาไปทูลลาพระพุทธเจ้าให้หน่อยนะฉันบายบายก่อนจะไม่อยู่แล้ว ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วพระพุทธเจ้าก็พอรับก็ทราบข่าวสารก็เลยให้พรมาเอางั้นให้ทั้งพระนางสุปปวาสาแล้วก็ทารกเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คลอดได้อย่างสบายพอพูดจบตอนนั้นปึ้งนี่คลอดออกพัวเลยก็คือกรรมหมดกรรมของท่านก็หมดก็คลอดออกมาทีนี้คุณอาจารย์ลองคิดดูอยู่ในครรภ์7ปีอยู่ในครรภ์7ปีพอคลอดออกมาปุ๊บโอ้ยดีใจมากเรารอดแล้วแล้วก็ด้วยพระพุทธเจ้าบุญที่ท่านอวยพรให้ก็เลยจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามางานก็เรียกว่าฉลองทารกใหม่อย่างเงี้ยน ะ ก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาตลอดจะนิมนต์7วันซึ่งตอนนั้นเนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าก็ติดงานได้รับปากกับลูกศิษย์ของท่านพระมหาโมคคัลลานะที่เป็นเศรษฐีเอาไว้ว่าเนี่ยจะต้องไปฉันข้าวที่บ้านเศรษฐีก็เลยแหมเพื่อที่จะรักษาศรัทธาของพระนางสุปปวาสาก็เลยให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเอางั้นไปบอกเศรษฐีหน่อยขอเลื่อนได้ไหมเลื่อนไปก่อน7วันแล้วค่อยมาซึ่งเรื่องนี้เราเคยได้ฟังกันอยู่ว่าพระมหาโมกขลานะก็จึงไปคุยกับเศรษฐีที่เป็นลูกศิษย์ของตนเนี่ยนะที่ได้เคยนิมนต์เอาไว้ว่าวันรุ่งขึ้นจะไปฉันที่บ้านนะแต่ว่าขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมเศรษฐีก็เลยบอกว่างั้นช่วยรับประกันให้3อย่างคือ1รับประกันว่าท่านจะยังไม่ตาย2ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่เสียทรัพย์ยังมีเงินพอที่จะมาเลี้ยงภิกษุได้ในมื้อ7วันทั้งหน้าและ3ยังถ้ายังไม่ตายยังมีเงินก็ขอให้ยังมีศรัทธาอยู่ในการที่จะไม่บอกเลิกซะก่อนท่านพระมหาโมกขลานะก็เลยรับรองให้ว่าเอารับรองให้ได้ว่าท่านนี่ยังไม่เสียทรัพย์หรอกยังจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้ท่านเสียทรัพย์ไปในช่วงเจ็ดวันนี ้ แล้วก็ยังจะรับรองให้ได้ด้วยว่าท่านนี่ยังไม่ตายหรอกแต่ว่าเรื่องศรัทธาเนี่ยให้รับรองเองนะบางอย่างนะ อยู่ที่ตัวของตัวเอง ถูกต้องถูกต้อง เป็นศรัทธาถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ใช่จึงทำให้เรื่องตรงนี้เราจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าคุณต้องรับรองศรัทธาคุณเองไม่มีใครจะมารับรองจะมาประกันศรัทธาคุณได้แต่ว่าในแง่จริงๆที่เรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะก็คือว่าเศรษฐีคนนี้เขาเป็นโสดาบันแล้ว ป็นโสดาบันแล้วเพราะฉะนั้นความที่ศรัทธาของบุคคลที่เป็นโสดาบันจะคลอนแคลนเคลื่อนไปเนี่ยไม่มีทาง เป็นไปไม่ได้ ไม่มีทางเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องจะรับรองให้ท่านตัวเองหรือรับรองตัวเองซะเพราะด้วยความที่เศรษฐีคนนี้ก็เป็นโสดาบันอยู่แล้วพอได้คำปฏิญญาจากเศรษฐีว่าโอเคเลื่อนก็เลื่อนไม่มีปัญหาก็จึงไปฉันที่บ้านของนางสุปปาสาแล้วก็เพื่อที่จะเฉลิมฉลองในตลอด7วันนั้นปรากฏว่าพระนางสุปปาสาเนี่ยก็ให้ลูกที่เพิ่งคลอดของตัวเองเนี่ย7วันคลอดออกมาแล้วคุณดุจใจคืออายุ7ปีเลยอ่ะ ก็โตแล้ว โตแล้วเลยแข็งแรงเดินได้พูดได้เลยก็ให้เด็กคนนี้ชื่อเด็กชายศิวลีนั่นเองไปถวายอาหารกับท่านพระสารีบุตรแล้วในขณะที่ไปถวายอาหารท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็ถามว่าหนูนี่อยู่ในครรภ์ทั้ง7ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมว่าอย่างนี้หนูน้อยศิวลีก็เลยโอ้โหท่านก็ผมนี่อยู่ในครรภ์ตั้ง7ปีนะอุดอู้อยู่ในครรภ์คือคนอยู่ในครรภ์ก็ไม่ได้สบายล่ะต้องนอนขดอยู่ตลอดเวลาแล้วยังนอนขวางคันอยู่7วันอีกเนี่ยโอ้จะมาหาความสุขได้ที่ไหนไม่มีสุขเลยเด็กชายศิวลีก็ว่าอย่างนี้ท่านพระศิวลีท่านพระสารีบุตรก็ฟังไว้พระนางสุปปาสานี่เห็นลูกของตัวเองเนี่ยได้สนทนากับพระธรรมเสนาบดีโอ้ยดีใจมากดีใจมากพระพุทธเจ้าเห็นรูปการดังกล่าวก็เลยถามนางศิวลีพระนางสุปปาสาว่าโอ้นี่ได้มีลูกแบบเนี้ยแล้วผ่านทุกขเวทนามาแบบเนี้ยเป็นยังไงบ้างพระนางสุปปาสาด้วยความดีใจที่ได้เห็นลูกของตัวเองเนี่ยนะคุยกับท่านพระธรรมเสนาบดีเนี่ยก็โอ้ดีใจมากเลยใช่ก็เลยแบบอุ้ยถ้าจะมีอย่างนี้อยู่อีก7คนนะก็ยังสามารถมีได้เลยเนี่ยเราด้วยความที่ ปลื้มใจ ปลื้มใจมากนางสุปปาสานี่มีศรัทธาในท่านพระสารีบุตรมากทำไมพระพุทธเจ้านี่ก็เลยเปล่งอุทานบอกว่าโอ้ยนี่ดูสิทุกอันไม่น่ายินดีย่อมครอบงำบุคคลผู้ประมาทโดยความเป็นของน่ายินดีทุกอันไม่น่ารักย่อมครอบงำผู้ประมาทโดยความเป็นของน่ารักทุกย่อมครอบงำผู้ประมาทโดยความเป็นสุขแต่คืออย่างบางทีเราถ้าเราประมาทเรารู้อยู่ว่าเราจะตายแต่ว่าก็ยังไม่ได้จะกังวลอะไรก็ใช่ไหมเพราะว่าครอบงำอยู่คือเมาอยู่มัวเมาในชีวิตอยู่เรารู้อยู่ว่าเงินทองมันจะนำความทุกข์มาให้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าเงินเนี่ยเปรียบเหมือนงูพิษเห็นว่าเป็นความทุกข์ก็รู้อยู่แต่ว่าครอบงำเราถ้าเราประมาทนะจะครอบงำเราโดยความรู้สึกว่านี่เป็นสุขเป็นความน่ารักเป็นของดีเป็นของงามเป็นของที่แบบต้องหาต้องมีต้องได้ต้องเป็น ค ือไม่ใช่ว่าเราไม่รู้มันไม่ดีเข้าใจไหมแต่ว่าเมาแล้ว รู้ทั้งรู้นะ รู้ทั้งรู้แต่ว่า แต่ก็ยังชอบ มีความเมามีความเพลิดเพลินไป เจ้าค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่มีการเฉลิมฉลองเกิดใหม่นะคะพระสุ รีทีนี้พอพูดได้อย่างนี้ปุ๊บเลยท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็ชวนเลยว่าเอาหนูถ้าบอกว่าทุกขณะนี้ก็บวชไม่ดีเหรอท่านเด็กชายสิบุรีนี่ก็เลยเอางั้นบวชก็คือบวชวันเดียวกันกับที่ก่อนแหละอายุ7ปีบวชตั้งแต่เป็นสามเณรนี่คือท่านพระสิบุรีบวชตั้งแต่เป็นสามเณรทีนี้ตรงนี้แหละที่พอลำดับการบรรลุอรหันต์ของท่านเนี่ยมีมาในอรรถกถาเนี่ยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในขั้นแรกในอรรถกถาที่มาในอัปปทานะท่านก็บอกว่าบรรลุปลงผมครั้งแรกบรรลุเป็นโสดาบันปลงมวยผมที่สองบรรลุเป็นอนาคามีปลงผมเสร็จหมดปึ้งเนี่ยไม่ก่อนไม่หลังก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่นะนี่ก็จุดหนึ่งแต่ว่าในอรรถกถาอีกที่หนึ่งอันนี้ที่มาในเถรคถาก็ได้พูดถึงว่าบวชมาแล้วฟังธรรมแล้วเข้ากรรมฐานไปอยู่ป่าแล้วถึงจะค่อยได้บรรลุธรรมแล้วก็มีความแตกต่างกันจุดนี้ตามหลักฐานที่มีมาในพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ ทีนี้ความที่ท่านเป็นผู้มีลาภมากเนี่ยจุดไหนที่ทำให้ท่านมีชื่อเสียงในตรงนี้ จ้าค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลย ใช่ตรงนี้ก็คือจุดที่เรื่องของท่านพระเรวตะเรวตะที่เป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรนะที่เราเคยพูดไปในตอนก่อนๆนู้นสักประมาณ 2-3 ตอนให้หลังจริงๆตอนที่แล้วนี่เองคุณเตชะเอพิโซดที่ผ่านมาเอพิโซดที่ผ่านมานี่ถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกลับไปลองฟังดูเนี่ยนะเราได้พูดถึงพระเถระอยู่3รูปคือเรวตะรูปหนึ่งแล้วก็ท่านพระโสนะสองเรวตะที่พูดถึงนี่คนละรูปกันกับที่เราพูดถึงต้องย้อนกลับไปอีก 3-4 เอพิโซดย้อนหลังใช่3-4 เอพิโซดย้อนหลังที่พูดถึงท่านพระเรวตะที่อยู่ป่าท่านเรวตะที่อยู่ป่าซึ่งเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรนั่นจะคนละรูปกันกับที่พูดถึงในเอพิโซดที่แล้วคือท่านพระกังขาเรวตะอันนี้คือผู้ยินดีในฌานที่ท่าน สงสัยอย ู่ เร ื่ อย ใช่แต่พระเรวตะที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในเอพิโซดนี้คือท่านพระเรวตะที่ชอบอยู่ป่าไม้สแก่ที่เป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรตั้งแต่อายุ7ขวบเหมือนกันเพราะด้วยความที่แม่นี่จะจับแต่งงานพอรู้ว่าโอ้คนนี้ก็จะต้องแก่เป็นแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วออกบวชดีกว่าบวชแล้วได้สักระยะหนึ่งก็เลยหนีไปอยู่ป่าแล้วก็ได้บรรลุธรรมขึ้นมาตอนที่เดินทางไปนั่นแหละตอนที่เดินทางไปที่พระพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็ขอว่าเนี่ยจะไปหาน้องพระพุทธเจ้าก็ยับยั้งไว้อย่าพึ่งจนกระทั่งสามวาระรอจนกระทั่งว่าท่านพระเรวตะเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วจึงไปหาทีนี้ไปเนี่ยก็ยกขยงกันไปหมดเลยเราภิกษุเถระที่มีความสามารถทั้ง80รูปเนี่ยก็ไปกันทั้งบริวารของคุณเยอะแยะมากมายแต่ว่ามีความสงบนะเพราะว่าเหล่าท่านเหล่านี้ท่านก็มีคุณธรรมสูงในระหว่างที่ไปเนี่ยก็เดินทางอยู่ตลอด7วันระหว่างทางที่ไปนี้ก็เป็นทางที่ผ่านแดนที่ทุรกันดารแล้วก็ถามท่านพระนนท์มีครั้งหนึ่งต้องแยกทางไปว่าถ้าไปทางนี้เป็นทางสองแพร่งเนี่ยถ้าไปทางนี้เป็นทางอ้อมระยะทางประมาณ60โยชน์เป็นทางไกลหนทางสบายดีแต่ต้องเดินทาง60โยชน์แต่ถ้าไปอีกทางนี้เป็นทางตรงเป็นทางใกล้แต่ว่ามีพวกอมนุษย์อยู่มีอาหารหายากจะไปทางไหนก็ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาศิวลีมาด้วยไหมถ้าศิวลีมาด้วยเราไปทางตรงได ้ เอาทำไมถึงไปได้เพราะว่าในระหว่างทางที่ไปเนี่ยก็มีพวกเทวดาที่มาใส่บาตรมาใส่บาตรภิกษุสงฆ์ก็เลยทำให้อาหารก็ไม่ขาดแคลนพอเหล่าเทวดามาพวกอมนุษย์ก็หนีไปไม่มาเบียดเบียนเหล่าภิกษุจนกว่าจะไปถึงที่อยู่ของท่านพระเรวตะนี่ก็ได้อาหารตลอดทางไม่มีอดอยากเลยก็จึงได้เหตุในความที่ยกย่องท่านว่าเป็นผู้ที่เลิศโดยลาภอันนี้คือท่านพระสิบลี เจ้าค่ะทีนี้ต้นกำเนิดหมายถึงว่าต้นจริงๆที่ว่าทำไมท่านถึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เลิศโดยลาภนะเจ้าค่ะเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยโยมคิดว่าในปัจจุบันก็ยังมีผู้ชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยนับถือพระศิวลีอยู่มากเลยแล้วโยมเองก็ยังจำได้เลยว่าถ้าเผื่อเป็นบทสวดของท่านจะขอพรที่เรียกว่าเป็นลาภอะไรต่างๆก ็ พอตั้งนโมสามจบเสร็จก็น่าชาลีติเลยเขาบอกให้สวดไปอย่างนี้ก็จะแบบมีลาภจากพระศิวลีเนี่ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาเล่าตรงนี้นิดนึงคิดว่ามีญาติโยมอยากฟังกันเยอะเลยว่าทำไมท่านถึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลาภมากอ่ะเจ้าค่ะ ลาภนี่หมายถึงว่าการได้ตรงนี้ใหญ่ใหญ่การได้การได้เนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างซึ่งการได้ชนิดที่เรียกว่าเช่นบางคนได้ทรัพย์สินสมบัติได้ช้างได้ม้าได้เงินได้ทองเข้าใจไหมซึ่งการได้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการได้ศรัทธาโอเคนะการได้ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือเรียกเป็นลาภานุตริยะคือการได้ชนิดที่แบบว่าเลิศอนุตริยะอนุตริยะ6เนี่ย1ในอนุตริยะ6นี่คือลาภานุตริยะคือการได้ชนิดที่เรียกว่าเลิศเลิศกว่าการได ้ ทรัพย์สมบัติได้ที่นาที่สวนได้ญาติพี่น้องได้บุตรภรรยา ได้สิ่งอะไรที่มันจะเป็นทรัพย์สมบัติเนี่ยการได้แบบนั้นเนี่ยมันเสื่อมไปได้แต่การได้ชิ้นที่เลิศนี่คือการได้แบบนี ้ ซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะมาดูนัยยะเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าได้ปรารภเหตุที่ท่านพระสิวลีเนี่ยเดินทางแล้วก็เลยได้ลาภอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้จึงเป็นคืออะไรมาคิดว่าเป็นความเข้าใจที่แบบยังไม่ตรงเป๊ะไงเพราะว่าพอโอ้ท่านมีลาภมากก็เลยเอามาตั้งกันในลักษณะที่ว่าโอ้งั้นเราก็อธิษฐานให้เราได้ร่ำรวยถูกหวยแล้วก็มีอันจะกินได้สิ่งนั้นสิ่งนี้โอ้ยแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านลึกซึ้งไงคืออาชัยยุไอการที่เราได้บุตรภรรยาลาภปัจจัย4พวกนี้ก็เป็นการได้อยู่แต่เป็นการได้ที่ยังไม่เลิศยังไม่ประเสริฐซึ่งท่านมีไหมท่านพระสิวลีมีแน่นอนเข้าใจไหมในกรณีที่ว่าท่านเดินทางไปหาท่านพระเรวัตะแล้วก็มีเทวดามาใส่บาตรเนี่ยท่านก็ได้ข้อนี้ขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามาดูรายละเอียดลงไปอีกเนี่ยมีใครที่จะบวชวันแรกที่คลอดออกจากครรภ์นะไม่มีเลยนะ ยังไม่มีเลย ไม่มีเลยแล้วคือบวชคลอดมาแววแววนี่ก็ยังเดินไม่ได้เข้าใจไหมไม่มีมีท่านพระสิวลีองค์เดียวที่7ขวบออกมาโตแล้วเดินได้พูดได้ทันที จ้ะค่ะ เข้าใจไหมแล้วก็ แล้วบวชเลย บวชเลยเนี่ยบวชเลยแล้วก็ปลงผมโอเคปลงผมอยู่แล้วบรรลุเป็นพระอาหารเนี่ยจะมีสามเณรอยู่3 4รูปสามรูปถ้าจำจะไม่ผิดนะหนึ่งในนั้นก็เป็นท่านพระสิวลีตามหลักฐานที่มีมาเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ท่านได้ในข้อศรัทธานี่คือมีมากนี่คือมีมากการที่ได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือได้ศรัทธาในสาวกของพระตถาคตเนี่ยโอกาสได้นี้ชนิดที่ว่าเป็นอนุตตรยะคือการได้ชนิดที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนก็มีได้แบบโอ้ยากมากที่จะได้แต่ก็ยังได้ซึ่งทำให้ท่านก็ทำให้คนในรุ่นหลังเนี่ยก็แต่งคาถาขึ้นมาไงแต่งคาถาขึ้นมานี่คือมาคาถาคำว่าที่ว่านัชชาลิติเนี่ยคือมาภายหลังมาภายหลังมาภายหลังไม่ได้ว่าเป็นคำพูดของท่านนะทีนี้ถ้าเป็นคำพูดของท่านจริงๆเนี่ยที่มาในเถรคถาท่านเคยเล่าไว้ด้วยความที่บรรลุธรรมแล้วมีปิติเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้กล่าวอุทานเอาไว้ข้อมูลเนี้ยมีมาในคุตตกนิกายเถรคถาท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเราเข้าไปสู่กุฏิเพื่อประโยชน์อันใดเมื่อเราแสวงหาวิชชาและวิมุตติก็ได้ถอนซึ่งมานานุสัยความดำริของเรานั้นได้สำเร็จแล้วนี่คือพอตัวเองบรรลุธรรมแล้วก็กล่าวคาถาสั้นๆนี้ขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลาภปัจจัย4ที่เราคิดว่าเราจะได้จุดนี้เลยเพียงแต่ว่าเขาเอามาตั้งเอาไว้ในลักษณะที่ก็เป็นคุณสุรบายอ่ะคุณใจว่าจะให้เราระลึกถึงสาวกที่มีความสามารถในด้านนี้แต่ถ้าคนเขาติดใจในลาภปัจจัย4เขาก็จะคิดไปในทางอื่นซึ่งนี่มันจะเข้าข่ายศีลพระตปรมาสโอ้คิดว่าบูชานี่แล้วเงินทองก็จะไหลมาเทมามันก็ไม่แน่อยู่ที่เหตุปัจจัยเราสร้างพอไหมคือถ้าเราคิดว่าเราจะสำเร็จสิ่งใดสิ่งด้วยเพียงแค่การอ้อนวอนการขอร้องมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของท่านพระสิวลีนะก็มีประมาณนี้แต่ตั้งแต่ว่าเกิดมาทำบุญมายังไงเกิดมาแล้วก็บรรลุทำยังไงทำไมถึงได้จุดนี้แล้วก็เรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับมารดาของท่านนี่คือเรื่องของท่านพระสิวลีเจริญพร เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นเอตทัคคะอีกองค์หนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นผู้มีลาภมากนะเจ้าค่ะเมื่อสักครู่โยมหยิบยกขึ้นมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าชาวพุทธศาสนิกชนเราก็จะแม้ในปัจจุบันนี้แหละก็จะมีรูปขององค์พระสิวลีที่ว่าท่านถือ ใช่ถือกรดแล้วก็สะพายบาตรอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสัญลักษณ์ที่ว่าไปทุดงไงวันนั้นที่ว่าไปหาท่านพระเรวัตะเนี่ยเดินทางกันไกลมากแล้วก็พระภิกษุหลายรูปมากแทนที่ว่าจะอดอยากอาหารในระหว่างทางก็ได้ลาภตรงนี้นี่แหละตรงนี้แหละจึงเป็นที่มาแล้วก็เขาก็ทำสัญลักษณ์กันรูปปั้นแล้วก็ปั้นกันนำมาในภายหลังอย่างเงี้ยทั้งสิ้นเลยเชิญผ่านจากเรื่องราวตรงนี้ แหละสวดอะไรด้วย ใช่ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าการเล่าของพระอาจารย์ก็จะทำให้ญาติโยมและพุทธศาสนิกชนได้รู้จักกับที่มาการบำเพ็ญเพียรที่มาของพระสิวลีนะเจ้าค่ะซึ่งก็เป็นเอตทัคคะ อีกองค์หนึ่งใน1ใน80องค์ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ เดี๋ยวบ่าย เจ้าค่ะแล้วองค์ต่อไปมีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เราข้ามไปอีกองค์หนึ่งได้ไหมเจ้าค่ะเวลาเราพอมีเหลืออยู่นะเจ้าค ่ะใช่ๆวันนี้เราก็จะพูดถึงรูปที่สองนั่นก็คือท่านพระวักกลิท่านพระวักกลิ เจ้าค่ะ ท่านพระวักกลินี่ก็คืออยู่ในข้อที่208นั่นคือถ้าเราดูในพระไตรปิฎกเล่มของฉบับมหาจุฬาเนี่ยท่านพระวักกลิเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความเป็นผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาเรียกว่าเป็นศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นด้วยศรัทธานี่คือศรัทธาวิมุตติในทางที่ว่าจะเข้ามาสู่ความเป็นอริยบุคคลเนี่ยแล้วก็ออกไปสู่ความเป็นอรหันต์เนี่ยขั้นแรกที่จะต้องเข้ามานี่เช่นว่ากรณีของท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยต้องการจะหาความรู้ปรับทิฏฐิให้ถูกต้องท่านก็จึงเป็นพวกทิฏฐิปัตอย่างนี้นะกรณีของท่านพระวักกลิเนี่ยเข้ามาสู่ในทางคำสอนนี้ได้ด้วยศรัทธาท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากเลยได้เคยตั้งความปรารถนาไว้นะในชาติก่อนๆคือในสมัยของพระพุทธเจ้าปฐุมมุตตระเหมือนเดิมนะว่าได้เคยเห็นภิกษุรูปหนึ่งที่มีความเลิศในด้านความเป็นผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาก็เลยมีความคล่องอยู่ในจุดนั้นตั้งความปรารถนาด้วยความเป็นอย่างนั้นในชาติสุดท้ายนั้นก็มาเกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยมีอมนุษย์มาเบียดเบียนท่านคือพวกรากศกรากศกเนี่ยก็คือเหมือนกับผีเสื้อสมุทรถ้าจะพูดก็คือ ยักษ์น้ำ ยักษ์น้ำใช่ที่เขาก็จะแปลงกายได้บางทีก็จะเรียกว่าเป็นแม่พวกแม่มดแล้วก็มาคุกคามท่านตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนี่ทำให้มารดาเนี่ยกลัวมากแล้วก็เลยพาท่านเนี่ยไปที่วัดเวรุวันแล้วก็ถวายให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าถวายให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าคือตั้งแต่เด็กเลยท่านก็แบบชอบไปวัดแล้วก็ไปดูมองพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำคือมีศรัทธาอยู่ในจุดนี้พอวันไหนนี่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ไม่เป็นสุขจะมีอาการกระสันจะมีความวุ่นวายขึ้นมาก็ได้ต้องเห็นพระพุทธเจ้าทุกวันไปเนี่ยมองสิ่งแรกเลยคือมองที่ตาเพราะว่าตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสีนิลชอบมองตรงนี้แล้วก็จนพออายุได้7ขวบพอดีบวชก็เลยได้บวชตั้งแต่เป็นสามเณรเหมือนกันแต่ตั้งแต่เป็นสามเณรทีนี้ว่าในข้อมูลที่มาจุดนี้แหละที่จะมีความแตกต่างกันละ มีพระสูตรเ รื่องราวที่มาในอรรถกถาที่กล่าวถึงความที่ท่านเนี่ยบรรลุธรรมแบบหนึ่งในขณะที่ข้อมูลที่มาในพระวักกลิสูตรในวักกลิสูตรที่มาในสังยุตตนิกายเนี่ยก็ว่ากันเป็นคนละแบบว่ากันเป็นอีกแบบหนึ่งเราแบบที่พิสดารก่อนนะคือที่มาในอรรถกถาก็พอปรารภว่าบวชด้วยศรัทธาคือเดี๋ยวขอนอกเรื่องไปตรงจุดนี้ก่อนว่าที่ว่าเข้ามาสู่ในทางคำสอนได้เนี่ยแล้วจะออกไปบรรลุเนี่ยฐาขาเข้าเนี่ยมี5อย่างในความที่จะมาเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคแล้วคุณจะทะลุออกมาเป็นผลแล้วไปสุดจบที่อรหัตผลอรหัตผลนะคือเข้าสู่นิพพานเน ี่ ยบรรลุนิพพานอรหัตผลเนี่ยจะมีแค่2 อย่างคืออุคโตภาควิมุตติอุภโตภาควิมุตติคือการบรรลุด้วยส่วน2คือสมถะวิปัสสนากับปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติจะหลุดออกไปจากสังสารวัฏนี้ด้วยแค่2ช่องนี้ไม่อุปโตภาควิมุตติก็ปัญญาวิมุตติอย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรก็เป็นปัญญาวิมุตติของท่านพระมหาโมกขลานะก็เป็นอุปโตภาควิมุตติแต่ว่าขาเข้าแต่ละท่านแต่ละรูปเนี่ยต่างกันมี5แบบกายสักขีทิฏฐิปัตสัทธาวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วก็สัทธานุสารีไม่ใช่ปัญญาวิมุตติต้องเป็นสัทธาสัทธานุสารีธรรมานุสารีสัทธานุสารีคำว่านุสารีนี่หมายถึงเล่นไปตามธรรมเล่นไปตามสัทธาทิฏฐิปัตก็คือปรับความเห็นกายสักขีคือเห็นความที่กายไม่งามเน่าเปื่อยนี่แหละตรงนี้จุดที่ว่าเป็นสัทธาวิมุตตินี่ในความที่เป็นข้อเนี้ยเข้ามาเนี่ยโอ้เห็นมาตั้งแต่เด็กศรัทธาพระพุทธเจ้ามาวัดทุกวันมามองตาท่านแล้วก็มีศรัทธาเนี่ยคือจุดนี้ที่เข้ามาในทางคำสอนนี้ได้นี่คือข้อในข้อที่ว่า ท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาวิมุตติในความที่ว่าจะบรรลุเข้าสู่ในทางที่จะมาหลุดพ้นด้วยศรัทธาเนี่ยสาวกคนอื่นไม่มีใครที่จะเลิศไปกว่าท่านในกรณีเพราะตั้งแต่เป็นเด็กมาโอเคทีนี้ด้วยความที่ว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเห็นจะมองพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าไปไหนก็ตามไปด้วยแต่ไปเนี่ยคือไปดูด้วยความที่ผมโอ้ท่านงามอย่างนี้ดีอย่างนี้สวยอย่างนี้ลอยอย่างนี้งดงามอย่างนี้ไม่ได้จะเห็นธรรมะอะไรบวชอยู่จนเป็นหลายปีก็ตามไปทุกที่ก็ไม่ได้จะเห็นธรรมะอะไรพระพุทธเจ้าก็รอเวลาที่เมื่อไหร่อินทรีย์จะแก่กล้านี่คือหลักฐานที่มาตามในส่วนที่เป็นอัตถาก่อนนะ จบค่ะ ช่วงนั้นวาระหนึ่งนี่ก็พบว่าวันนี้ปีนี้ก่อนเข้าพรรษานี้เนี่ยวักกะลินี่อินทรีย์แก่กล้าละเรียกมา จบค่ะ ก็เลยบอกว่านี่วักกะลิติดตามมาตั้งนานแล้วเนี่ยจะมามองดูอะไรกันในกายนี้กายนี้มันมีแต่เน่ามีแต่เป็นของเน่าเหม็นเป็นธาตุสี่บัณฑิตเขาจะไม่เห็นค่าอะไรในกายนี้นะกายนี้มีโทษไม่สิ้นสุดเหมือนต้นไม้มีพิษมีของที่เป็นโรคอยู่ทุกอย่างล้วนเป็นที่ประชุมลงของโรคเป็นกองของโรคเป็นรังของโรคพิจารณาอย่างนี้มันถึงจะถูกพระวักกะลินี่ก็เลยน้อยใจว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าเรียกเราไปว่าอย่างนี ้อ ันนี้คือข้อมูลที่มาในตถานะก็เลยคิดว่าจะไปฆ่าตัวตายจะไปฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าไม่เห็นความดีของเราแล้วอะไรก็คิดน้อยใจไปอย่างนั้นก็เลยไปฆ่าตัวตายจุดที่ท่านจะไปฆ่าตัวตายเนี่ยก็จะมีหุบเขาที่เรียกว่าหุบเขาทิ้งโจรคือเพราะว่าพอพระพุทธเจ้าไล่หนีปุ๊บเนี่ยด้วยคือเหมือนว่าอนุภาพของท่านเนี่ยนะคือคุณของท่านพอไล่หนีปุ๊บโอ้ยก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วถ้าฉันจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันเนี่ยโอ้ยฉันคงอยู่ไม่ได้ละพรรษานี้ก็เลยจะไปตายดีกว่าอย่างนี้นะไอ้ความตายเนี่ยก็คือจะทำไงดีวิธีตายก็โดดเขาตายแล้วกันมันจะมีเขาลักษณะหนึ่งที่ไล่ขึ้นเป็นลำดับแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะเป็นเหวลงไปนะก็โดยหุบเขาทิ้งโจรหุบเขาทิ้งโจรขึ้นด้านหนึ่งได้แต่เวลาลงอีกด้านหนึ่งเนี่ยโยนทิ้งลงไปนี่ก็ตกพื้น ตาย โป๊ะแตกตายอย่างเดียวแยกเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ ่ เขาเรียกว่าช่องเขาขาดหรือว่าปากเหวทีนี้พอขึ้นไปถึงที่นั่นปุ๊บก็จะโดดตึกละจะโดดเขาตายละพอจุดนี้แหละที่ทำให้อินทรีย์ท่านมีความแก่กล้าโดดไปพระพุทธเจ้าก็เลยมาแสดงธรรมให้ฟังให้เข้าใจว่าจริงๆมองดูตถาคตนี่ให้เห็นถึงจุดนี้จุดนี้ในความที่เป็นพุทโธนะไม่ใช่เห็นแค่ธาตุสี่เนี่ยก็เลยบรรลุธรรมขึ้นมาก่อนที่จะตายก่อนที่จะตกเหวและตายนี่นะ อ ันนี้ก็ข้อมูลหนึ่งอันนี้มาในธรรมบทอังคุตรนิกายส่วนที่เป็นอรรถคถาทีนี้ส่วนที่มาในเทระคถาที่เป็นอรรถคถาก็ไม่เหมือนกันคือมีข้อมูลนี้มี3ที่เลยนะจาก3แหล่งที่แรกที่พูดมาสักครู่นี้คือมาในอังคุตรนิกายด้วยแล้วก็ธรรมบทส่วนที่เป็นอรรถคถาด้วยที่จะว่าต่อไปอันที่สองนี้ก็คือมาในส่วนที่เป็นเทระคถาก็จะพูดถึงความที่เทศสอนธรรมดาแต่ว่าเทศสอนเนี่ยก็เริ่มเรื่องด้วยลักษณะที่ว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นพระตถาคตเหมือนกันท่านก็เริ่มตั้งวิปัสสนาศรัทธาแล้วก็มีโรคมาแทรกด้วยความที่ท่านเป็นโรคลมในท้องเนี่ยมันมีธาตุลมเกินก็ตีขึ้นแล้วก็พิจารณาเรื่องโพธิปักขิยธรรม37อย่างท่านก็จึงบรรลุธรรมขึ้นมา อ ันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สองเกี่ยวกับเรื่องการบรรลุธรรมของท่าน ใน ใช่แต่ว่าข้อมูลที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่าวักกะลิสูตรนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งในพระวักกะลิสูตรนี่ในสังยุตตานิกายเนี่ยเขาได้พูดถึงว่าความที่ท่านพระวักกะลิตอนนั้นเนี่ยป่วยอยู่แล้วก็ถ้าอยู่วัดเนี่ยการรักษาพยาบาลอะไรมันจะขึ้นลงยากถ้าอยู่เขาคิชกูฏหรือว่าอยู่เวรุวันมันไกลก็เลยไปรักษาตัวอยู่ที่เรือนของช่างหม้อแห่งหนึ่งเรือนของช่างหม้อที่อยู่ในเมืองปรากฏว่าป่วยมากนี่ก็เลยแหมอยากจะไปหาพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ได้เพราะตัวเองป่วยก็เลยฝากบอกคนที่อุปถัมภ์ว่างั้นไปทูลนิมนต์พระพุทธเจ้ามาให้หน่อย พระพุทธเจ้าก็เลือกเวลาที่มาพอเหมาะก็คือในเวลาบ่ายที่ว่าไม่ต้องฉันข้าวแล้วเพื่อไม่ให้จ้างมอจะต้องมาตระเตรียมเรื่องด้วยพัฒหารแต่พอมาถึงแล้วปุ๊บก็เลยถามว่านี่เป็นยังไงวักกะลิทนอยู่ได้ไหมโอ้ปวดมากไม่ไหวจะตายแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอาแต่ว่าอยากเห็นพระองค์ก่อนที่จะตายพระพุทธเจ้าเลยจะไม่เห็นพระตถาคตทำไมมีแต่กายเน่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วยังระลึกถึงศีลอยู่ได้ไหมตามท่านพระวักกะลิเพราะว่าคนที่ป่วยเนี่ยคุณอาจารย์บางทีลืมไปไม่ว่าจะเป็นท่านพระอัสสชีอีกอัสสชีหนึ่งนะที่ไม่ใช่อัสสชีที่อยู่ในปัจจวัคคีย์หรือท่านพระวักกะลินี่ก็กรณีนี้เหมือนกันป่วยบางทีก็ลืมไปว่าตัวเองมีคุณธรรมอะไรมีความกังวลว่าเนี่ยไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยป่วยแล้วจะเป็นยังไงอะไรยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายนี้ศีลเนี่ยมีไหมเออศีลมีไว้มีศีลเอาก็เราไม่ได้ผิดศีลเอามีศีลอยู่ใช่แล้วจะกังวลอะไรเออใช่เราจะกังวลอะไรใช่ไหมคือบางคนเนี่ยป่วยซึ่งเรื่องนี้คนที่เจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยเป็นข้อคิดได้อย่างดีเลยนะว่าเออพอตัวเองป่วยแล้วเนี่ยคุณอย่ากังวลใจเพราะว่าถ้ากังวลใจแล้วคือมันหลายอย่างอ่ะป่วยทั้งสุขเวทนาในกายเรื่องการรักษาญาติพี่น้องคนนั้นก็ป่วยอย่างนี้หมอก็ว่าอย่างนั้นยิ่งโดยยิ่งคุณป่วยหนักๆเป็นโรคที่รักษาไม่หายลืมไปถ้าเราจะไม่ให้ลืมตรงนี้ต้องมีคนมาเตือนเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยคือเราสมาทานศีลก่อนได้เลยอย่างคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บนเตียงอย่างนี้นะค่าสัตว์เราก็ไม่ได้ค่านะนึกออกปะรักทรัพย์เราก็ไม่ได้รักทรัพย์หรือผิดในกามกล่าวเทศหรืออะไรแล้วก็อย่าไปทำพวกนั้น5อย่างนี้เรารักษาได้คือคุณมีศีลคุณมีศีลบึ้งมันก็ดีเลยมีศีลแล้วจะไปมีความร้อนใจอะไรเอาไม่ต้องร้อนใจสบายใจได้เลยใช่ไหมแล้วท่านพระเจ้ามหานามะสักยะก็เคยถามพระพุทธเจ้าด้วยว่านอกจากระลึกถึงข้อนี้แล้วยังระลึกถึงอะไรได้อีกพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงอีก3ข้อคือศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์4 อย่างนี้คือศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆและศีล4อย่างนี้รวมกันเป็นโสตาปัตติยังคสีโสตาปัตติยังคสีคือองค์คุณของผู้ที่จะบรรลุเป็นโสดาบันเลยนะเพราะฉะนั้นนอกจากเราระลึกถึงศีลแล้วถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเนื้อหนังของท่านตัวของท่านธาตุสีของท่านไม่มีประโยชน์เลยแต่ระลึกถึงการตรัสรู้ของท่านนี่คือสำคัญสิ่งพุทโธคือการตรัสรู้จุดนี้ก็คือตรัสรู้อะไรตรัสรู้ธรรมะนั่นเองคือธรรมโมอันเดียวกันจะตรัสรู้ธรรมะได้คุณก็ต้องมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือสังโฆคืออันเดียวกันคือพุทโธธรรมโมสังโฆสุดท้ายก็คืออันเดียวกันมีศีลเริ่มต้นมาตรงนี้นี่จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความไม่ร้อนใจมีความสบายใจ เจ้าค่ะ พอท่านมีความไม่ร้อนใจมีความสบายใจแล้วทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ถามต่อว่าเอาแล้วรูปมันเที่ยงไหมเออไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเอาก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราชี้ถือไม่ควรแล้วเวทนาล่ะเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขไล่ไปอย่างนี้นะในขันธ์ทั้ง5ทบทวนอีกทีศรัทธาศีลอนัตตาไม่มีท่านได้กันเทศกันใหญ่เลยจากพระพุทธเจ้ามาได้ฟังแล้วก็เลยมีความคิดว่าโอ้ยเราป่วยขนาดนี้ไม่ไหวหรอกตายดีกว่าก็เลยให้ลูกน้องนี่เราจะมาตายในหมู่บ้านไม่ควรเราไปตายที่ภูเขาอีซิกิลี่ดีกว่าอย่างนี้ก็เรื่องมาก็ทำนองเดียวกันนั่นคือจะฆ่าตัวตายแต่ว่านี่คือตายด้วยเพราะเหตุใจเรื่องโรคแล้วก็จะเอาศาสตรามาคือเอามีดมาปาดคอตัวเองตายในพิสูจน์เรื่องราวที่มาในวักกะลิสูตรเนี่ยตถาเนี่ยท่านอธิบายถึงว่าโอเคเราจะตายละแล้วเราก็ได้พิจารณาเห็นละว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นหน้าตาโอเคฉันจะตายละแต่พอปาดคอลงไปจริงๆเนี่ยเอาเรายังกลัวอยู่เรายังระแวงอยู่เอาเรายังไม่ใช่พระอรหันต์จริงๆนี่นะยังไม่ได้บรรลุจริงๆจุดนี้แหละที่ทำให้ท่านงั้นทบทวนใหม่ใคร่ครวญไปปุ๊บบรรลุตามจริงๆไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายอยู่ที่ภูเขาอิสิกิลิที่กาลสีลาใกล้ๆภูเขาอิสิกิลิทีนี้เทวดา2ตนก็เลยไปรายงานพระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนที่ท่านพระวักกะลิเนี่ยจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำว่าเนี่ย มัคคิลีนี่มีความคิดว่าจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็จึงพาเหล่าภิกษุเนี่ยคือตอนนั้นก็คงจะเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีคือต้องยามเลยยามสุดท้ายแห่งราตรีไปละขอไปเลยยามต้นแห่งราตรีเข้าสู่ยามกลางของราตรีแล้ว okay. แล้วก็จะเข้ามาสู่ยามปลายราตรีเนี่ยก็พาเหล่าภิกษุไปถึงปึ้งเนี่ยคุณใจก็มองแต่ไกลเนี่ยคอบิดไปแล้วคอบิดไปแล้วนี่คือเรื่องราวที่มาในพระสูตรวักกลีสูตรนะแล้วก็พอคอบิดไปตึ้มก็มีกลุ่มควันกลุ่มหมอกควันเนี่ยวุ้มวุ้มวุ้มวุ้มวุ้มไปมาใส่ขวานหน้าหลังพระพุทธเจ้าก็เลยบอกภิกษุทั้งหลายว่าเนี่ยเห็นไหมกลุ่มควันเนี่ยคือมารเนี่ยมาตามหาวิญญาณของวักกลิแต่ไม่เจอ แต่ไม่เจอ เพราะว่าวักกลินี่ปรินิพพานแล้ววิญญาณไม่ได้ตั้งอยู่แบบนี้นะนี่คือไวยากรณ์อรรถผลของท่านพระวักกลิในความที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายนั้นว่ารบเหตุจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังเทศน์กันใหญ่จุดนี้นี่ก็คือเรื่องที่มาในวักกลิสูตรซึ่งแตกต่างกันกับที่มาในอัตถคถาธีระคาถาต่างกันกับที่เรื่องราวที่มาในกุตรนิกายอัตถคถาพอเรามาศึกษาทำความเข้าใจให้กว้างขวางไปเนี่ยคุณใจเราเห็นความแตกต่างกันของข้อมูลในจุดนี้อาตมาต้องการจะไฮไลท์สักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะไปไฮไลท์ในจุดนี้เนี่ยอยากจะสรุปเรื่องราวของท่านพระวักกลินิดหนึ่งก็คือท่านเนี่ยความที่ท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าทำให้แบบว่าเห็นตัวของพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดว่าตรงเนี้ยคือพระพุทธเจ้าใช่ไหม จ้ะ ค่ะอย่างเราตั้งศรัทธาไว้เราตั้งศรัทธาไว้ถูกไหมแต่ก่อนที่ว่าคุณไปวัดพระไปวัดไหว้พระอย่างเงี้ยคุณไหว้อะไรไหว้อิฐหินปูนทรายเหรอนั่นยังไม่ใช่เข้าใจไหมมันแค่เปลือกภายนอกต่อให้คุณไปอยู่หน้าพระพุทธเจ้าจริงๆอย่างกรณีท่านพระวักกลิอย่างเงี้ยก็ยังไม่เห็นพุทโธจริงๆนั่นคือธาตุสี่ของท่านเห็นไหมนี่คือลึกเข้าไปอีกด้วยนะทุกวันนี้เราไม่เห็นขาพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องพูดถึงแม้แต่รอยเท้าเอาเราเห็นขนาดนั้นเนี่ยยังไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าอ่ะคิดดูแต่ต้องเห็นธรรมะไงเห็นธรรมะธรรมะนี่ก็ว่าเถอะมันไม่ใช่เนื้อหาที่มาในตำราคัมภีร์ตำราคัมภีร์ที่เราศึกษาเนี่ยยิ่งถ้าเก็บไว้ในตู้พระไตรปิฎกนี้ยิ่งไกลกันเลยไม่ใช่ตรงนั้นแต่ว่าคุณเอามาอ่านแล้วต่อให้จำไม่ได้อยู่ในหลืบสมองทุกหลืบเหมือนอย่างกรณีท่านพระอานนท์ก็ท่านพระอานนท์ยังไม่บรรลุธรรมเลยดูจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ขนาดนั้นธรรมโมนะธรรมโ ม ก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมจนกระทั่งคุณเอาจากในหัวสมองเนี่ยผ่านมาสอกหนึ่งเข้าถึงหัวใจนี่แหละถึงจะเข้าได้เกิดไม่คือธรรมโมสังโฆนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณจะคิดว่าคนผมห่มเหลืองเนี่ยแล้วก็เป็นสังโฆหมดใช่อยู่แต่ว่านั่นคืออย่างภายนอกเฉยๆที่ปลอมบวชก็มีเยอะแยะที่ไม่ใช่พระจริงๆเอาต่อให้เป็นพระจริงๆเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็แบบมีคุณธรรมสูงด้วยนั่นก็ของท่านก็ของท่านก็ยังไม่ใช่ของเราจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็ตามการปฏิบัติปฏิบัติชอบเนี่ยเข้ามาในจิตใจของเรานี่คือถึงจะเรียกว่าเป็นสังโฆจริง ๆ ก็ข้อคิดตรงนี้สำคัญ เจ้ า ค่ะคือเจ้าค่ะคือปฏิบัติด้วยตัวของเราเองและเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์โดยนอกจากเข้าถึงจากสมองมาที่ใจแล้วต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยด ้ วยต ั วของเราเองเลยนะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็จึงเน้นย้ำหน่อยคุณใจว่าการศึกษาพระไตรปิฎกของเราเนี่ยไม่ได้หยุดเฉพาะคุณอ่านหนังสือแล้วโอ้ที่มาเป็นอย่างนี้อัตถกถาต่างๆเป็นอย่างนี้บาลีว่าอย่างนี้โอเคฉันแฮปปี้ละมันก ็ มันยังไม่จบมันคือในใจเราได้ไหมแต่ว่าอันนี้เราทำเนี่ยกิจกรรมเนี้ยเพื่อให้มีความรู้ของเรามีความกว้างขวางซีรีส์ของเราเนี่ยเราก็ได้ศึกษาเรื่องนี้ไปด้วยในกรณีเนี่ยเราเห็นความแตกต่างของในอัตถคถาส่วนต่างๆนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญเลยเอว่าทำไมอัตถคถาจุดนี้ต่างกับจุดนั้นแล้วก็ต่างกับจุดโน้นแต่คือต่างกันเนี่ยคือต่างกันคนละเรื่องเลยว่ากันเถอะนะเอาว่าปรินิพพานแบบนี้นี่ทำไมท่านปรินิพพานอีกแบบหนึ่งแล้วเหตุการณ์มาเป็นแบบนี้เกี่ยวข้องกันยังไงอาตมาอ่านไปก็งงไปว่าเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นอย่างนี้คุณใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะว่าคำสอนเนี่ยมันมานานแล้วมานานแล้วแล้วก็มากันด้วยมีคำอัตถกถาคำอธิบายอะไรต่างๆก็มากเพิ่มขึ้นไปอีก แม้แต่ว่าที่มาในพระสูตรจริงๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้มันถูกต้องจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่แล้วมันจึงจะรู้ได้ไงว่าแน่ๆหรือแน่ๆยังไงเอาต่อให้หลักฐานตามประวัติศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็มีคาร์บอนเทสมันก็ไม่แน่ในความที่ว่าคุณเจอหลักฐานนี้คุณแน่อยู่ในความที่เจอหลักฐานนี้แต่ถ้าคุณไปเจอหลักฐานอื่นใหม่เอ้าประวัติศาสตร์เปลี่ยนใหม่หมดเลยไอ้ที่คาร์บอนเทสมาอ่านตายแล้วหลักฐานผิดมันก็เป็นคนละเรื่องไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นจะให้แน่ๆในคุณใจคือมันต้องปฏิบัติให้เข้าถึงจิตใจของเราอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะ เจ้าค ่ ะ อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่ง สาระสำคัญสุด ใช่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ว่าเราทำความรู้ของเรามีความกว้างขวางศึกษาจุดนั้นจุดนี้เราก็เข้าใจเรื่องราวต่างๆมากขึ้นก็เห็นความแตกต่างบ้างเห็นความเหมือนบ้างเสร็จแล้วเราก็ให้เกิดการปฏิบัติอันนี้จะดีมากเลย เจ้าค่ะ อันนี้คือ ในการรับฟังเจ้าค ่ ะ ใช่ช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกเจนบอล เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะก็คิดว่าสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือแหล่งปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการของกรมการศาสนาเป็นแห่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีท่านได้สักการะมาในวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ได้มีบุญหรือได้มีโอกาสในการตามรับฟังพระอาจารย์สักการะในวันนี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้มากทีเดียวนะคะแล้วท่านก็คงจะร่วมกันภูมิใจว่ารายการของเราคือรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมกษัตริย์สักการะและเป็นซีรีส์ของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นเป็นรายการเพียงรายการเดียวของรายการศาสนาในประเทศไทยก็ว่าได้ที่นำพระไตรปิฎกเรียกว่าไปขุดเพชรเอาพระไตรปิฎกคำสอนจริงๆมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างแจ่มกระจ่างเราเริ่มต้นซีรีส์กันมาตั้งแต่เดือนมกราค ม อาจารย์บอกแล้วว่าจะหมดปีไหนไม่ทราบแต่ขอให้เราร่วมศึกษาไปด้วยกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอนำญาติโยมและพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตน์สะอาดทิโทภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงธรรมสักการะขุดเพชรในพระไตรปิฎกในสัปดาห์หน้าเจ้าค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ